pıran ovaları. Hopop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali, yayılır develeri. Hopop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali, oturmuş koyun sağar. Hopop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali, terlemiş sineleri. Hopop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Hopop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Hopop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Murada attım teşti, hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Murat bulandı geçti, hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Kurban olurum dostlar, hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Yar ne dedi geçti, hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Köprünün altı diken, hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Yaktın beni gül iken, hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Allah da seni yaksın, hop hop marali marali marali, olan dertte kız yarali yarali. Üç günlük gelin iken, hop hop marali marali.